Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 kwietnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Już trwa spotkanie Fransa Timmermansa z Mateuszem Morawieckim. Temat: praworządność i zmiany w sądownictwie. Antoni Macierewicz o raporcie technicznym dotyczącym katastrofy smoleńskiej. Demontowali przenośną ładowarkę i podtruli się oparami z baterii. Sześcioro nastolatków z Choszcz natrafiło na obserwację do szpitala. Od pół godziny trwa spotkanie wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa z premierem Mateuszem Morawieckim. Timmermans przybył do Warszawy, by rozmawiać o praworządności w Polsce, a przede wszystkim o zmianach wprowadzanych przez PiS do ustaw sądowych. Najpierw spotkał się z szefem MSZ-u Mariusz Pieśniewski. Poranne spotkanie Fransa Timmermansa z szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem od pierwszych chwil wydawało się przebiegać w bardzo przyjaznej atmosferze. Morning. Dzień dobry. Mówił uśmiechnięty wiceszef Komisji Europejskiej. W kalendarzu spotkań Timmermansa w Warszawie jest rozmowa z premierem Mateuszem Morawieckim, szefową Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską i szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim, a także prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Strona rządowa liczy, że dzisiejszy dzień pozwoli nie tylko pokazać polską ocenę wymiaru sprawiedliwości, ale też dzięki złożonym pod koniec marca poprawkom do ustaw sądowych zbliży stanowiska Komisji Europejskiej i Polski. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki Antoni Macierewicz o zapowiadanym raporcie technicznym na temat katastrofy smoleńskiej. Szef podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego pod Smoleńskiem mówił w radiowej Jedynce, że raport skupi się na bezpośrednich przyczynach śmierci pasażerów samolotu Tu-154M. Według niego do tej pory ten temat niesłusznie pomijano. Poprzednie komisje koncentrowały się wokół dziesiątków, a nawet setek różnych pytań i różnych problemów, omijając bardzo intensywnie samą przyczynę śmierci. Wręcz pan Lasek, o ile się nie mylę, na jednej z konferencji, chyba w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, stwierdził, że oni już nie badali w ogóle to, co się działo po ich pancernej brzozie. Uznali, że od tego momentu już nic nie jest ważne. Za godzinę zostanie odsłonięta w Sejmie tablica upamiętniająca Lecha Kaczyńskiego, który wraz z 95 innymi osobami zginął w tej katastrofie. W uroczystości wezmą udział prezydent i premier. O tej uroczystości nie zostało poinformowane prezydium Sejmu. Mówiła o tym w Trójce wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Prezydium Sejmu nawet nie wiedział, że ktoś miał taki pomysł, że to jest realizowane. Czy nie można powiedzieć, słuchajcie, jest pomysł, taka tablica, informujemy, że powstanie. To jest robienie po to, żeby robić te podziały. Jutro 8. rocznica katastrofy smoleńskiej, a z tej okazji całodzienne uroczystości państwowe. Z tej okazji przede wszystkim odsłonięcie pomnika poświęconego ofiarom tragedii z 10 kwietnia 2010 roku na Placu Piłsudskiego. Rano uroczystości na Wojskowych Powązkach organizuje ratusz. Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT rozpocznie pracę w drugiej połowie maja, zapowiada rekomendowany przez PiS na jej szefa poseł Marcin Horała. Jego zdaniem na miesiąc przed wyborami samorządowymi komisja powinna unikać przesłuchań świadków. Sześcioro uczniów ze szkoły podstawowej w Choszcznie na Pomorzu Zachodnim trafiło na obserwację do szpitala po tym, jak zgłosili objawy podtrucia oparami z baterii. Trzynastolatkowie demontowali przenośną ładowarkę. Dzieci miały przede wszystkim bóle i zawroty głowy. Według wstępnych ustaleń ich zdrowiu nic nie zagraża. Powerbank został zabezpieczony, a w szkole nie znaleziono innych środków substancji chemicznych, które mogłyby powodować zagrożenie. I na koniec niemiecka prasa o sprawcy sobotniego ataku w Münster. Gazety piszą o uzależnionym od alkoholu i narkotyków w samotniku z myślami samobójczymi, obwiniającym otoczenie za swoje problemy, w tym psychiczne, notowanym za drobne przestępstwa. Urodzony w 1969 roku Jens R. pochodził z Nadrenii Północnej Westfalii na zachodzie Niemiec. W Münster studiował design i pracował początkowo nawet z dużymi sukcesami jako projektant przemysłowy. W ostatnich latach jego praca zeszła jednak na dalszy plan. Od pewnego czasu był pod opieką psychiatry i miał kłopoty z policją. Był znany z drobnych przestępstw, w tym uszkodzenia mienia, pogróżek i drobnych kradzieży, dzięki którym był w stanie finansować swoje uzależnienie od narkotyków. R. miał napisać w liście wysłanym przed śmiercią do swoich znajomych, że napady wściekłości zaczął miewać już w dzieciństwie. Winę przypisuje za to rodzicom, którzy mieli go kontrolować, izolować od rówieśników i przez lata maltretować. Na jego komputerze znaleziono maile świadczące o myślach samobójczych, ale żadnych sygnałów, że stanowił zagrożenie dla innych. W sobotę po południu Jens R. wjechał furgonetką w tłum ludzi na münsterskiej starówce, zabił dwie osoby, zranił około 20. Chwilę później zastrzelił się. To był serwis Trójki. Głównie słońce, chmury i przelotny deszcz mają pojawić się tylko na Pomorzu Wschodnim, Kujawach, Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie. Na termometrach od 19 stopni na północy i terenach podgórskich do 24 w centrum i 25 lokalnie na południu kraju. Trójka. Program Trzeci.

sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska. Laocze, Kapitan Polska, nasza piosenka dnia na dziś. Polecam polskieradio.pl, kośnik trójka. 16 po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Wczoraj u nas hulał wiatr, padał grad, ale dziś już spokojnie, słonecznie i słodko, jak na wiosnę przystało. Ale słodycz poranka straciłam po rozmowie z sąsiadką, która spytała, czy jest już świetlik u nas, bo pani chodzi. To ja na to, no w każdej aptece jest, pewnie w naszej też, ale jak to powiedziałam, zorientowałam się, że starsi ludzie najpierw szukają pomocy w przyrodzie, w lesie. Ona mnie po prostu zapytała, czy w lesie kwitnie już świetlik. Niestety myślę jeszcze po warszawsku. A dzisiaj będzie właśnie o starszych ludziach, takich, którzy mają setkę z okładem. I to okiem japońskiej dziennikarki Junko Takahashi. Jeszcze 100 lat temu długość życia w Japonii to 44 lata. Od 1985 roku jest najwyższa na świecie, a stulatków jest w Japonii prawie 66 tysięcy. To ci, którzy zachowali stare, dobre przyzwyczajenia. I to bardziej chodzi o kobiety, bo mężczyźni, nawet ci z Okinawy, skuszeni amerykańskim jedzeniem wieprzowiny zwłaszcza, stracili uprzywilejowaną pozycję w światowym rankingu długowieczności. Jak zapytać Japończyka, co lubi najbardziej? Odpowiedź właściwie jest jedna. Wołowinę. Ale to są dwa kęsy wołowiny na tydzień, a nie wołowy stek co drugi dzień. Naukowcy z Instytutu Gerontologii twierdzą, że właśnie dodanie białka zwierzęcego do tradycyjnej kuchni japońskiej zadecydowało o wydłużeniu życia. Ale nie ma diety na długowieczność. Każdy stulatek jada co innego, to co lubi, na co ma ochotę. Ważne jest, że je z umiarem, trzy razy dziennie i jedzenie jest dla niego przyjemnością. Poza tym wie, że warto iść w spokoju, celebrować jedzenie i przeżuwać każdy kęs 30 razy. Oczywiście są stałe pory posiłków, a kuchnia takiego stulatka ma mało tłuszczu, mało soli, za to może być z kieliszkiem wina albo czarką sake. Zdrowe jedzenie jest powodem do dumy. Mniej ludzie chorują, nie sprawiają problemów rodzinie, odpowiadają za siebie i wciąż mają ciekawe życie. Więc żeby być samodzielnym, wzmacniają odporność, regularnie robią badania kontrolne. Wszyscy ci ludzie przeżyli głód, traumy wojenne, małżeństwa aranżowane, a jednak nie narzekają, potrafią dostosować się do każdej nowej sytuacji. Czy można pracować, mając ponad 100 lat? Tak, jest opisana dziennikarka, która do 106 lat przygotowywała reportaże dla kanału internetowego. Jest lekarz, który kalendarz wizyt ma wypełniony na 2 lata do przodu. Pływaczka, która ustanowiła rekord w pływaniu stylem dowolnym na 1500 metrów w kategorii stulatków. Jest też biegacz, który marzy, żeby pobiec Boltem na 1000 metrów. Wreszcie fotografka, wciąż się uczy. Zdarzają się choroby, zaliczają szpitale, operacje, wychodzą i znów robią to, co ich pasjonuje. W trudnych chwilach szukają wsparcia u rodziny, jeśli ktoś z nich żyje. W innych przypadkach zdają się na pomoc ludzi, którzy ich otaczają. Czasem mieszkają sami, bo jeszcze są samodzielni i sprawni, z synem, z córką, w domu opieki, co absolutnie nie jest wstydem. Są wdzięczni, wdzięczni za bliskość, za wspólnie wypitą filiżankę herbaty. Wychodzą do kawiarni, by pobyć z ludźmi i cieszą się każdym dniem. Można usłyszeć z ust Japończyka zdanie: dziękuję swoim przodkom za to, że tu dziś jestem. To jest taka duchowa podstawa tożsamości człowieka. Stulatkowie okazali się bardzo tolerancyjni. Nikogo nie dziwi, jeśli ktoś pójdzie z nowonarodzonym dzieckiem po błogosławieństwo do sanktuarium szintoistycznego, weźmie ślub w kościele katolickim, zostanie pochowany po buddyjsku. Pytanie o wiarę mówią, że nie wyznają żadnej religii, ale wierzą w bogów, w tym siły natury i duchy przodków chroniących kolejne pokolenia. Mają zrozumienie dla innych i szacunek dla inności. Trudno znaleźć jakieś wspólne cechy tych ludzi, uważa Junko Takahashi, ale osobowość jest właśnie tym obszarem, w którym są podobieństwa, w którym rządzą te same reguły. Ci stulatkowie są szczerzy, zdecydowani, skrupulatni, towarzyscy i mają poczucie wolności osobistej, zwłaszcza kobiety, które były zmuszane do małżeństwa. A naukowcy dodają, że rozwinięte poczucie odpowiedzialności z silną samokontrolą daje efekty takie, że słuchają zaleceń lekarzy, że porzucają niezdrowe nawyki, a otwartość na nowe doświadczenia, pomaga im poradzić sobie z utratą rodziny, dolegliwościami i chorobą. O śmierci rozmawiają też zwyczajnie, ale traktują poważnie, bo jest blisko. Najbardziej wzruszyła mnie podobno elegancka i zadbana kobieta, która maluje i kaligrafuje. I ona opowiadała: jeśli kaligrafuję słowo wiatr, czuję, jakbym się nim stawała. Dlatego mówcie znajomym, kiedy umrę, że zamieniłam się w wiatr. Umieją żyć bez codziennej chandry, bez wypominania przeszłości, bez wieszania się na innych ludziach. Ile można nauczyć się od tych 100-latków z Japonii? Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. No i mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki Japoński przepis na 100-letnie życie. Proszę pisać nasz SMS 71335. 71335. Proszę nie zapomnieć o imieniu i nazwisku oraz adresie pocztowym. Nie pytaj mnie o drogę, bo nie wiem dokąd iść. I nie proś mnie o wodę, choć sercu chce się pić. Zmęczone szybkim życiem, w końcu daję znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Przychodzi taki moment, że kochasz pierwszy raz. Serce znajduje drogę, nie może w miejscu stać. Zmęczone szybkim życiem, w końcu daje znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Premiera płyty, odbyła się premiera płyty Krzysztofa Napierkowskiego i z tej właśnie płyty Nie wiemy nic o sobie, piosenka w zestawie do głosowania na listę. Polecam znowu polskieradio.pl/trójka. Magda Bożyk. Chwila nieuwagi i mogliśmy minąć przedwiośnie, a potem Bolesky i Tubis nieobecny. No to teraz przypomniałem kilka nowości polskich z zestawu do głosowania na listę. Krzysztof Napiórkowski, Magda Bożyk, Chwila Nieuwagi, Bolewski i Tubis. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/. Tam również ukaże się zestaw muzyki, jaka zagrała w dzisiejszej audycji do południa. Co chciałem jeszcze powiedzieć, że motylki w żołądku już się zaczynają, bo to za ile? Za 7 godzin i trochę koncert Gina Vanelliego w Filharmonii Szczecińskiej. Będę teraz przez chwilę nieobecny, ale na koncercie mam nadzieję spotkać Państwa. Dziękujemy za dziś. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Katarzyna Borowiecka, Marek Niedźwiecki. Podejrzałem program koncertu dzisiejszego i ta piosenka pojawi się na pewno, bo jakby było możliwe, żeby było bez niej. Brother to Brother. Miłego dnia życzę.